özyemin bozdun başa dönmedi. Vazgeç yürek benden sevmeyelim. Çok yaralar almadık mı? Ben seni sen beni aşk yüzünden üzmedik mi kırmadık mı? Yandık yandık küle döndük dönmedik mi? Kaç kez yemin bozduk başa dönmedik mi? Yandık yandık küle döndük dönmedik mi? Kaç kez yemin bozduk başa. Perişanız, baksana aşk yüzünden bin pişmanız. Vazgeç yürek aşık olmayalım. Acıya doymadık mı? Ben seni sen beni aşk yüzünden yerden yere vurmadık mı? Yandık yandık küle döndük dönmedik mi? Kaç kez yemin bozduk başa dönmedik mi? Yandık yandık küle döndük dönmedik mi? Kaç kez yemin bozduk başa. Perişanız, baksana aşk yüzünden.